Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulina Muhammed. Bugün inşallah konumuz muhteremler, zekat konumuz. İslam'ın beş şarttan biri de zekat vermek. Tabii kimlere farzsa ona vermesi gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde zekat namazla beraber geçiyor. Esselamübillah, ekîmus salâ ve âtu zekâ. Kur'an-ı Kerim pek şöyle bile geçiyor böyle. Yani Mevlamız namaz, zekâtle beraber zikrediyor. Demek ki namaz ne kadar kıymeti farzsa, zekât da böyle verilmesi. Namaz, bedensel ibadet namaz. Zekât da mali ibadet. Her insan iki şeyi sever. Canını, malını sever. Herkes bunu sever. Zaman gelir, insan malı için canını verir. Yani zaman insan, malı için insan canını verir, zaman gelir. Zaman gelir, insan malını verir, canını kurtarmak ister. Yani bir bazı bunlar çatışır birbirine bunlar böyle. Bunun için bizim Mevlam bunu da farz kılıyor. Yoksa Allah'a göre güçlü ki muhtemelen böyle. Mevla diye, herkes dilerse verir böyle şey. Bir insan zekatını vermezse ne olacak? Önce buna bakalım işte ayet-i kerimeye. Tevbe suresinde Mevla buyuruyor. Vellezine yekzehebe. Vellezine şu insanlar, şu kimseler yekzehebe zehebe vel fildote altını, gümüşü biriktirirler. Yekzehebe yani hazine. Anlamına gelir burada. Demek ki bazı insanlar altını gümüşü biriktirirler. Verin fî sebîlillah. Bunu Allah yolunda infak etmezler. Demek ki mal akar suyu boğacak mal. Yani bir yerden gelecek ve gidecek tabii. Durgun su bozuluyor muhtemelen. Durgun mal da o da bozuluyor, mal da bozuluyor. Yine harama dönüyor. Dikkat vermeyin tabi. Febeşşirhüm bir azab-ı elîm. Mevla buyuruyor. Onları azab-ı elîm ile müjdele. Febeşşir. Aslında müjdelemek iyi şey gelir burada. Yani burada istiza tarikiyle Mevla buyuruyor. Onları azab-ı elîm. Elîm çok acıklı bir azap ile onlara müjde melam veriyor böyle şey. Nasıl olacak bunun azapları? Yevme o günde, yani cehennemde, yuhum aleyha filan cehenneme, bunların biriktirdiği malları cehennemde kızdırılacak, ateşte kızdırılacak. Fetik ve biya cibahühüm, bunların alınları, yüzleri, cünüb yanları ve zuhrum sırtları dağlanacak. Azap bu, devamlı böyle şey. Neyse paraları, altına, gümüşü, neyse parası. Demek ki onlar da başka bir maddeye dönüştürülecek, cihende kızılacak. Sonra bunların alınlarına, yanlarına, sırtlarına hep dağlanacak, devamlı böyle. Hâdâ. Ne diyecek ki onlara? Ma kenestü Mehmet, işte bu sizin bildiğiniz mallarınız ne demiş. Şimdi gelelim inşallah, zekat nedir? Kime vermesi gerekir? Ne kadar vermesi gerekir? Ve kimlere verilir? Zekat meselesi fıkhı bölümüne konusuna girdiği için biraz da bir karışık, muğlak meseledir. İnşallah bunu anlatmak çalışır nasıl olsa inşallah Teala. Ez-zekâtü. Zekat, ferilatun muhkemetün. Zekat farzdır buyuruyor. Fıkıh kitaplarında böyle. Farzdır. Nasıl farz? Muhkemetün, muhkem. En kesin farz. Bazı farzlar, farzı zannedilir böyle. içtihadi farzlar vardır. Mesela gusülde ağız yıkamak farz Hanefi'de. Bu farz muhkem değil ama zannidir, içtihadidir. Bu inkar eden kafir olmaz. Çünkü Şafii'ye göre ağız yıkamak farz değil. Farz değil diyor. Kafir olmuyor da muhtemelen böylece. Bazı farzlar muhkem, kesin katidir. Bununla inkar bakıyor, kafir olur. Sabitin ve bu sabittir. Kitap öyle söylüyor, İsmail'i sabittir böyle farziyette. Büyük fölü cahidi ha, inkar Allah korusun, kafir olur. Hani kim zekatı inkar ederse küfre gider, dinden çıkar. Namaz kılsa bile zekatı inkar ederse, vermeyen dinden çıkmaz. Haram işte, malı haram olur. Böyle. Dinden çıkmaz ama. Ama zekatı inkar ederse, öyle bir şey yok İslam'da derse, o zaman kafir dinden çıkarlar. Ve şartı vücubiha. Bunun vücubunun şartı ne zaman farz olur? Kimlere? El-İslam'ı önce Müslüman olmak. Bir kim Müslüman değilse ne kadar malı olsa bile ona farz olmuyor. Neden farz olmuyor? Malı artık gitmiyor. Yani gerçekte zekat verilen mal ahirete gidip oraya gönderiliyor. Oraya gönderiliyor. Mevlam ancak bunu kimden kabul ediyor? Müslüman olmak şart. Vel aklu vel bulugu. Bir de Hanefi'ye göre akıllı bulugu ermek şart. Malumak şart. Hanefi'ye göre. Şafii de değil. Yani bir kimse mesela 3-5 kardeş babaları ölmüş. Biri beyinsiz özürlü, akıllı değil. Bir şey aklı ermiyor. Tabi o da varisli babasına. Ondan malı var. Hanefi'de ona zekat fazla olmuyor onun malından. Hanefi'de ama. Vel bülugu bir çocuğa. Memlük nisabin bir de nisaba malik olmak gerekir. Nisab. Nisab belli bir ölçü. Zenginlik birimi ölçü. Bu tabi gelecek şeyler inşallah. Havliyin yıllık olacak. Üzerine sene geçecek. Bir seneye para geçti. Olur birden geçti birden mesela. Mirastan geçti, iş yaptı, şu derken böylece. Nisabı erdi. Hemen farz olmuyor. Hatta bülü eren çocuğu ada. Mesela çocuk küçük babası ölmüş. Onun tabi hissi ayrılmış. Çocuğa farz olmuyor Hanefi'de. Bülü erten sonra hemen farz olmuyor. Senesine farz olmuyor. Ne farz olur böylece. Mal da bunun gibi. Bir insan serbest sahibi oldu. Nisab miktarı para sahibi oldu. Hemen fazla olmuyor ama. Havliyin bize bir yıl geçecek üzerinden. Fahri yani değini bu da borcun dışında. Borç çıktıktan sonra. Borç konusu çok oluyor. Borç meselesi. Çok konuşulur borç meselesi. Konuşulur borç meselesi. Ben bir şeyim borcum var. Bana zekat farz mı? Borcum var. Ne kadar borcum muhteremde? Adam holding sahibi, onda borcu vardır. Mal gelmiştir, ödeme yapmamıştır daha. Onda borçlu o da. Demek ki borç çıktıktan sonra misal miktarı para kalıyorsa o zaman fazla mı? Borç çıktıktan sonra kalıyorsa böyle. Bir ana hasiyeti, bir de halide asiye deniyor. Oturucu evi, şunlar bunlar, eşyalar bunlar, gidecek kadar bunlar da. Şimdi gelelim inşallah nisabın zekatı. Bu önemli bu. Bir insan zekatı nisabına, yani belirli bir servete malik olursa, o kişi dinimizde zengin sayılıyor. Buna kurban kesmek de vacip oluyor. Zekat vermek de vacip oluyor. Hac değişiyor ama. Hac farklı muhtemelen bak. Bir kimse nisaba malik oldu. Yine zengin sayıldı. Zekat vermek de farz. Kurban kendisine vacip. Zekat alması haram oluyor. Hac değişiyor. Hac bulunduğu yöreye göre değişiyor zenginlik haçta. Bulunduğu yöreye göre değişiyor. Adam Mekke'de oturuyor. Ona nisab şart diyor ona böyle bir şey. Mekke'de oturuyor. Yeğen yapabilir, hacı yapabilir. Ona farz olur. Medine'de oturuyor. O az para gerekiyor ona böyle şey böyle. Bir kim yaşadığı yerden oraya gitme gücü yetecek haçta. Hacın hesabı değişiyor. Nisab zekatı nedir? 20 miskal altın. 20 miskal altın. 20 miskal. Miskal ağırlık ölçüsü. İslam'da kullanılan. Osmanlı'da kullanılan buydu. Miskal de böylece. Demek ki 20 miskal ağırlığında altın olan kişiye zengin sayılıyor. Zekat farz oluyor. 20 miskal. Şimdi İslam'da ağırlık ölçüsü. Tabii de hacim ölçüsü ayrı olanlar. Ağırlık ölçüsü böyle. En küçüğü kırat yani kırat. Miskal, dirhem, okka gidiyor bu şekilde böylece. Miskal, bu nasıl yapmışlar bir ölçüyü? 5 tane arpa tanesi orta boy. 5 tane orta boy arpa tanesini. Bunu tartmışlar hassas bir yerde demek ki. Buna bir kırat demişler böylece. 20 kırat bir miskal oluyor. 20 kırat bir miskal oluyor böyle. Bir kırat 5 arpa tanesi. 20 kırat ne yapıyor? 100 arpa tanesi yapıyor böyle. Demek ki 100 arpa tanesine bir miskal demişler bence. Ölçü bu. Peki gramı bunun için ne oluyor? Gramı bunun için ne oluyor? Bu biraz ihtiraflı olmuş bir mesele olmuş böylece. Şimdi Türkiye'de hem Osmanlı döneminde yaşayanlar, hem Cumhuriyet dönemine girenler, Ahmet Aksa gibi mesela, Nasuh İlmek gibi zatlar, bunların ölçüsü 1 miskal 4-8 gram. 4-8 gram. Yani bunlara göre 20 miskal 96 gram yapıyor muhtemelen. 96 gram yapıyor, bunlara göre yapıyor böylece. Fakat sonradan Diyanet'in yaptığı ayrı başka hesaba göre neye yaptıysa bunu 80 gramı indirdi. Ben araştırdım böyle, İslam ülkelerini araştırdım böyle. Tabi bu bir miskal, örf yeri yere göre değiştiği için de 95-90 bu arada geziyor yani böyle. Yani kesin bir rakam veremiyorlar. Demek ki ortalama İslam ülkelerinin hepsini toplayınca bir araya 90 gram demek ki ortalama tam garanti olmuş oluyor. 90 gram altın. Veya 200 dirhem gümüş. Tabi günümüzde gümüş para birimi geçmediği için onun üzerine onu bırakalım şu anda. 90 gram altın diyelim. Değil mi? Altın. Bir kimse bu altına sahipse o kimse zengin. Zekat farz oluyor. Kurban vacip oluyor. Zekat alması ona haram oluyor. Peki altın yok bu kadar. Ama başka parası var. Bundan toplama giriyor bu sefer. Şimdi İslam'da para biri altın muhtemelen para. İslam'da para biri altındır efendim. İlk İslam'da alışveriş takasla başlamış. Takas, usulü takas. İslam'da, insanlıkta. İlk alışveriş takas deniyor böyle. Mal karşılığında mal vermişler. İlk insanlıkta. Mesela Adem Aleyhisselam'ın çocukları. Büyüdüler, evlendiler, ayrıldılar bunlar efendim. İş ayrıldı işlerde böyle şey. Kimi avcılık yaptı, kimi koyun besledi, kimi işte tarımla uğraştı. İşler değişti bunların bu şekilde. Birbirine ihtiyaçları oldu. Bunun koyunu var çok. Ama un yok. Onda un var. Onda para yoktu ortada daha böyle. Ne yaptılar? Takas. Ben sana bir koyun vereyim. Sen bana şu kadar un ver. Arpa vermiyorsun böyle. Böyle başladı böyle şey. İşte sen bana meyve ver. Derken. Sonra altın para olarak kullanmaya başladı. Altın birimi bu paraya geçti. Altın olarak geçti. Bir kimsenin kendi şahsına ait olacak. Efendim işte eşimin de var altın, benim de şu kadar param var. İkisi bundan toplamaz muhtemelen. Elmanı toplamaz bundan böylece. Eşi ayrı, bu ayrı. Efendim işte hayat müşterek. Tamam müşterek ama senin orucun başka, hanım orucu başka ya. Namaz başka. Zekat da başka muhteremler. Hanım başka, erkek başka bir şekilde böylece. Mesela öyle insan, hanım zengindir. Kişi evlenirken, tabii karşı taraf ağır basmıştır, istemiştir. Şu kadar kolye istiyorum, isteyeyim demişti böylece. 200 gram altın aldılar böyle. Daha harç borçlarını ödedi sonradan böyle. Ama kendi ancak geçiniyor. Kendi fakir. Ama kadın zengin vakitlerinden. Kadına farz oluyor böylece. Yani İslam'da mülk ayrıdır hekimler böyle böylece. Şimdi bir kimsenin kendi şahsına ait altını yoksa bile, eğer bu altın değerinde geçer akça parası varsa, Türk lirası, dövizi varsa veyahut da ticari malı varsa bunların toplamı bu nisabe eriyorsa, borç çıktıktan sonra eriyorsa ona zekat fazla muhtemelen verecek. Altın şahidi verecek. Mesela bir tane cümle altın olabilir, biraz Türk parası olabilir, işte bir de doları olabilir, biraz ticari malı olabilir. Bunun toplamı, nisabı buldu mu, borcu çıktıktan sonra borcu varsa, kalan para nisabı eriyorsa, ilk defa bu meblağ sahip oluyorsa bir yıl bekleyecek. Bir yıl geçmişse zekatının farz oluyor. Bu bir yıl da kameri yıl ama, şemsi değil. Kameri yıl, 355 gün, 10 gün eksik. Kameri yıl, buna geçerli buna vermeden. Hanefi'de çocuğa, mesela çocuk, miras düşünür çocuğa, babası ölmüştür, ayrı malı, malı vardı böylece. Hanefi'de çocuğa bürü erince farz oluyor. Yine akıl olmayan kimseye de akıl olsa farz oluyor. Yalnız Maliki ve Şafii mezhebine göre ise, iki mezhebe göre ise böyle, zekat kişiye değil malı, malın hakkı zekat. Çürüt olsa onun zekat vermek gerekiyor, malının. Velisi kimse, vermesi gerekiyor. Şafi'ye göre, Maliki'ye göre. Hanefi'ye gerekmiyor Hanefi'de böyle. Hatta Hanefi'ye göre bir kimse çocuğunun velisi mesela, annesi, başka bir velisi. Gülüyemeyen çürüğünün malı zekat verirse o ödemesi gerekiyor. Ödemesi gerekiyor. Çocuğa sorsa, onun hakkı yok mu bağışlamaya, çocukken? Bir kimse üzerine zekat farz olunca hastalansa, ağır hasta, hastanede yatıyor, ağır bakım, yoğun bakımda, komada, baygın, bu yine zekat ödemeye engel olmuyor bu. Zekat yine farz oluyor genelde. Oruç farklı. Bir insan Ramazan'ın tamamını baygın komada geçirse ona oruç farz olmuyor, kaza gerekmiyor. Kişi Ramazan ayı mesela başından hastalandı. Yoğun bakıma girdi, kendine gelemedi. Bir ay kaldı, yoğun bakımına kaldı. Ramazan öyle geçti ona. Ona oruç farz olmadı, kazası gerekmiyor kimseye. Ama zekat böyle değil. Zekat vermesi gerekiyor iyileşince. Altın, muhteremler, cennette çok olacak altın. Yani cennetten taş toprağı altın olacak böyle. Cennetlerin bazısı gümüşten, toprağı, taşı. Bazısı altın olacak böyle. Yani altın cennette çok ama çok olacak cennette altın. Dünyada az. Bu dünyanın ağırlığı ancak milyonda bir altın. Milyonda bir altın dünyanın küre arzının ağırlığı az dünyada altın. Altının bir özelliği var. Bu aslında din açısından para birimidir altın. Para birimidir din açısından. Sarı renkli olması, para sarı renkli olması böyle. Bu ne yapıyor? Asitlere kadar dayanıklı altın böyle. Yani bir altın yere gömmüş, tabii gömmüşler zamanı işte gömmüşler böylece. Yer altına gömülürsün yine bozulmuyor. Onun parlak sarı rengi onu koruyor asitlere karşı. Bozulmuyor altın. Eslemese hep gömmüşler, küpleri gömmüşler, parası onlar böyle. Yani zavallı yememişler bunları, verememişler zavallılar böyle, küpleri gömmüşler. Altın var böyle, kim vermiş böyle, yer altında. Bir de altının bir özelliği var muhteremler, ısıyı geçirmiyor altın böyle. Isıyı geçirmiyor. %98'ini geri tepiyor ısınır böylece. Uzaydaki astronotların öyle yapmıyor bunu. Astronotların yüzüne altın yapar, kaplı yaparlar böylece böyle. Kız ışınlara kalanlar kuruyor bunlar böylece. Araçlarını da altın kaplama yaparlar ısınlara karşı böylece. Yani ısıyı geri tepiyor. Ayrıca %2'sini içine geçirebiliyor. Tabii işte altın deyince her altının zekatı var mı? Düşük altınlar var, değerli düşük altınlar da var böylece. Altın yerine geçiyor mu onlar şimdi, buna geçiyor mu? Bazı mesela kolye böyle küpü oluyor böyle, tabii daha düşük oluyor bunlar böylece. Şimdi altın muhteremler kimyada yüzde olarak kullanılır kimyada. Kuyumculukta ayar kullanılır, ayar, ölçü. Saf altın ayarı yerinde ayardır. Yerinde ayar, saf altın böyle. O karışıksız böyle. Saf altın yerinde ayardır. Ancak bu altın kullanılmaz, yumuşak olur. Yani bir bilezik, saf bilezik olsun kullanılmaz, yamulur. Ama çatlama kırılmaz ama. Yamulur tabii. Yamulur kırılmaz böyle şey. Ne olur buna? Buna bir karışım yok, başka metal. Gümüş, platin, genelde bakır. Karıştırılır. O zaman hafif bir kırmızıya çalar böyle. Çalar. %8 buna bak ilave edildi mi 22 er olur. O zaman altın sağlam olur böyle. Eğer bakı biraz daha fazla olsun o zaman çabuk çatlar bilezik muhtemelen. İşte bazı bilezik hemen çatlar, çabuk çatlar muhtemelen böyle. Neden? Ondan ayrı düşük, onda bakırına fazladır böyle. Altın, saf altın çatlamaz, yamulur. Kullanılmaz ama böyle. En elverişli altın 22 ayardır kardeşim. Bu çatlamaz da kolay kolay, yanılmaz da kardeşim. Şimdi İslam'da bir kural vardır. Bir şeyin azı çoğuna tabi. Bir şeyin azı çoğuna tabidir. Bir altın isterse bilezik olsun, isterse bir eşyası olsun, para birimi olsun, altın. Eğer bunun karışımı yaradan çoğu altınsa, bu altın yerine geçiyor. Yaradan çoğu altınsa, yaradan çoğu. Yani yarısı nedir? 12 ayar. 12 ayar altında itiraf var fukuh arasında. Zekat düştü, düşmez. Mesela bir kadın diyelim ki, bir kolyesi var, büyük kolyesi de 12 ayar ama. Bunu vermesi olabilir. 12 ayar. Ama 12 ayarı geçti mi, 10 ayar oldu mu, onu vermesi farz oluyor muhtemelen böyle. Demek ki altında yarıdan çoğu altınsa, yani farz oluyor. 12 ayarı geçmesi lazım ayrı bir şey. 12 ayar düşük altınlar vardır. 8 ayar altınlar vardır böyle. Altın ismi ama onu yıkayacak onların böyle şey. Bir de zekatın dışında diğer mücevherlerde zekat yoktur. İncil'de, mercan'da, platin'de, yakut'ta, zümrüt ne varsa buna zekat yok bunlar böyle. Ancak eğer ticari mal olursa o zaman zekata giriyor. Yani bir esnaf kuyumcu da bunlar ticari mal olursa yine giriyor böyle. Eğer ticari mal değilse bir kadının küpesi mesela platinden, yok efendim işte başka madenden, mücevherden ise bunlar zekata girmiyor bunlar. Bir de evde kullanılan eşyalar var, evde kullanılan. Mesela gümüşten kaşıklar var günümüzde, gümüş kaşıklar. Gümüş zekata tabi, o zekata giriyor muhtemelen böylece. Yani kişinin tabi başka malı varsa tabi böylece. Yani gümüşten çatal, bıçak, kaşık, vazo, tablo gibi eşya varsa ya da altından eşya varsa evde ve bunların da karışımı yani %50'den fazlası altın veya gümüşse zekata giriyor muhtemelen. Bir de böyle tarihi eşyalar vardı, tarihi. yani sanat değeri vardır veyahut da antika olarak değeri vardır. Diyelim ki mesela 100 gram altın, onlar tarihi bir altındır, antikadır, bir işlenmiş bir şeydir. Bunun bu değerine bakılmaz, ağırlığına bakılır, ağırlığına bakılır böyle. İster külçe altın olsun, ister para şeklinde lira olsun, isterse böyle sanatı değerli, antika bir şey olsun, bunların ağırlığına bakılır. Ağırlık üstüne göre dikkat edilir. Ne zaman? Yardan şovu altın ise bunlarla. Değerse altın girmez zekete bunlar. Şimdi ev, araba gibi eşyalar. Ya da bir sanatkarın kendi takım tezgahları. Bunlar zekata girmiyor muhteremler. Yani bir kişiye oturmak için ev almış. Oturmak için ev almış. Hatta diğerse kiralamak için almış olsun ev böyle, yatırım yapmış. Dedi ki, yok bunu zekat edecek. Ancak kira birikirse ondan verecek. Kişi araba almış, bilmek için. Kendini almış, eşini almış, almış araba. Bu zekata girmiyor bu da böylece. Yine sanatkarların tezgahları, esnafın sanat tezgahları. Tabii mesleğine göre artık matbaaları, şunlar, ne varsa bunların tezgahları, takım teşkilatları, bunun için girmiyor, zekata girmiyor bunlar. Ancak bir kimse ticaret amacı ile ev alırsa, emlakçı, bir kişi emlakçı mı? Galerici kişi mesela, ticaret için araba alıyor. Ona binebiliyor ama alırken ticaret için alıyor böyle. Galerici, emlakçı ev alıyor, satıyor. Bunlar ticaret olduğu için bunlar zekata giriyor muhtemelen bunlar. Zekata giriyor bunlar arkadaşlar. Bir kimse ev aldı oturmak için. Oturmuş ev aldı kimse. Ne yapacak bu kimse muhtemelen? İşte oturuyor tabunda mesela. Satma karar verdi. Ya da bir insan araba aldı. Bilmek için. Araba aldı bilmek için kişi. Bunu satma karar verdi. Satma karar vermek hemen zekat bunun fazla olmuyor böyle. Ne zaman satarsa, sattan sonra da bir yıl geçerse, sıradan zekat fazla olmuyor muhteremler. Zekat nasıl verilecek? Nasıl verilecek? Şimdi Hanefi'de en geniş kolu sağlamış zekat vermede. Bir kimsenin altınları var. Mesela kadının altınları var. Ne bileyim, istemiyor tabii. Yerine para verebilir Hanefi'de. Veyahut da esnaftır, ticari malı vardır, yerine para verebilir. Hanefi'de kolay mıdır? Yine Hanefi'de yerine verebilir. Fakir olma koşuluyla böyle. Şafi'de biraz zor muhtemelen Şafi'de. Şafi'de her malın zekatı kendi cinsinden vermesi gerekiyor. Her malın kendi cinsinden verecek. Zekatı böyle. Altın olan kişi, yani para verirse olmuyor Şafi mezhebinde. Mutlaka altın verecek. Gümüşü olan, gümüş verecek. Parası olan, para verecek. Buğdayı var, şekeri var, pirinci var mesela, şeydir. Pirinci, pirinçten. Fasulye, fasulye verecek mutlaka böyle. Yani Şafi'de, mutlaka zekat, o malın cinsine verecek böyle. Zekat Şafi mezhebinde. Hanefi'de daha geniş. Yine Şafi'de biraz daha güç, 8 sınıf vardır. Onlar vermesi gerekiyor. Hanefi'de daha kolay bu mesela. Zekatta niyet şart verirken muhtemelen, niyet. Hemen öne biri çıktı mesela, zekat işine bir fakir çıktı böylece, boş bulundu, verdi zekattan para. Yani zekatın bir kısmını verdi. Al sana şu 2000 lira para verdi böylece. Ama ne etmiyor onu da böyle. O zekatına geçmiyor muhtemelen. Zekatta niye şart? Nasıl namazda şart, oruçta şart? Bir insan hiçbir şey yemeği içmedi böyle. Niyet etmedi, oruç olmadı. Namaz da böyle. Namaz için niyetsiz girdi, namaz olmadı. Hatta farz namazında, cemaatte imama uyumasa yine namaz olmamaktır böyle. Cuma namazından mesela, cuma konu niyet etti. Ama imam uydum demedi. Namaz yine olmuyor böyle. Yani niyet ibadete şarttır böyle. Farz yani. Farzdır. Zekat da bunun gibi mutlaka zekat niyet şarttır. Niyet ne zaman yapılacak şimdi? Olacak. Bir fakire verirken, böyle fakirle karşılaştı. İnandı ki fakir olduğunu inandı. Veyahut da biliyor, tanıyor kendisini. Parayı verirken niyet edecek. Ama bağırmaya gerek yok içinden. Fakirin duymasına gerek yok. Bilmesi gerekiyor onu. Ne gerek yok bence. Bunu Allah biliyor yeter bence. Yani kalbine geçirir, zekatını verir bu şekilde bence. Bir. İkincisi, dilerse daha önceden para ayırır. Parayı ayırır önceden böyle. Bu benim çeken parası da niyeti ayırır, ayrı koyar böylece. Verirken tek niyete gerek yok bunda. Yani ayırdı mı önceden, ayrı koydu parayı böylece. Ayırdı parayı, niyet etti, ayırdı parayı. Onu verirken ikinci niyete gerek yok bunda. Üçüncüsü, birinin vekil olarak verirken, mesela kendini veremiyor mesela, bize vekil ediyor böyle. O zaman da niyet eder böyle, vekili verirken de. Tabi bu niyetini birisi ayrılık yapmamış niyetini. Zekatta iki tane şart var. Zekatın geçerli olması için iki şart var. Temlik, katül menfaa. İki şart muhtemelen. Temlik ve katül menfaa. Temlik, karşının bu malını sahip etmek. Mesela kişinin evi var, kiralık evi, fakir. Ne diyor? Fakire, gel evinde otur. Mesela kira almayın, zekatımı sayayım. Olmaz. Evet, oturuyor, ibaha deniyor buna. Evden yararlanıyor ama malik olamıyor. Eline bir şey geçmiyor o zaman da. Olmaz zekat. Ne yapar? Fakiri evinde oturtur, parayı alır, kirayı alır, sonra zekatını verebilir bu şekilde. Arabası var. Mesela arabayı kiraya veren bir müessese. Arabayı kiraya arabaya veriyor böyle bir şey. Almıyor fakir birine mesela. Sen Ramazan'da bunda 15 gün geç. Gidişe gidecek yerlerine. Zekatımı sayayım. Olmuyor muhtemelen böyle. Zekatta şart temlik. Temlik şart böyle şey. Mesela yemin kefaretinde 10 fakiri doyurmak yeterli oluyor. 10 tane fakiri, sabah akşam. Ama bir şeyini vermiyorsun bak. Vermiyorsun. Evine sofrana çağırırsın. 10 tane fakiri evine çağırırsın. Salı bir akşam. Aç olmak şartıyla ye bakalım önünde sofra yemek önünde. Ye bakalım ye. Doyur karın, doydun tamam. Bu oluyor muhteremler. Ama zekatta bu olmuyor. Zekatta bu olmuyor. Mesela bir lokantacı fakire eline teslim etse paketleyip bu oluyor. Ama ki otur ye, bu olmuyormuş efendim. Yani zekatta ne şart? Temlik. Temlik mesela. O fakirine bir şey geçecek, ona malik olacak. İkincisi, katül menfa. O adamın ilgisi kesilecek. Kesilecek. Mesela insan eşine versin ne olur? Tamam, eşine pay verdi, temlik oldu. Ama menfaati kesilmedi. Yılında yaralanacak. Yaralanacak böylece. Demek ki iki şart var zekatta. Geç olması için. Temlik ve katül menfaat. Fakire mutlaka verecek eline. Ona sahip olacak o. Hayır böyle. Para olsun, eşya olsun, altın olsun, yiyecek olsun. Ne olsun olabilir böylece. Her şey olabilir. O eline verecek, teslim edecek böyle. Onun olacak. Onun olacak. Katül menfaa. Mesela bir kimsenin yaşlı teyzesi, kimse yok kadıncağızın, gelmiş senin yanında oturuyor. Oturuyor yanında. Bir şey yok, gelir yok, maaşı bir şey yok böyle şekilde. Ben buna bakıyorum ya, bunu zekatı sayayım, sayamazsın muhtemelen böylece. Mutlaka ona bir şey vermek şart böylece. Şart böylece. Yine zekat sadece fakirin hakkı. Fakirin hakkı zekatı öyle. Öğrendim, zekatımı camiye vereyim, halı alayım camiye, şunu yapayım, Kur'an kursuna vereyim, hayır yapayım, olmaz muhtemelen. Olmuyor muhtemelen. Mesela bir cenaze, fakir biri öldü. Kimsiz bir gariban böylece. Efendim zekatı vereyim de kefen mefe alayım. Para verirse, para verirse muhteremler olur bu şekilde böylece. Ama onu bir vekiline verecek parayı. Vekiline verecek bu şekilde böylece. Tabi öyle artık alamaz bunu şekilde. Geçmeyecek böylece. Demek ki zekatta mutlaka fakire vermek şarttır böylece. Bunun dışında mesela cihat bile olsa, büyük bir cihat ekber olsa, efendim işte devlete silah yardım yapayım, para alayım, uçak alayım, olmuyor. Onun yeri ayrı, bunun yeri ayrı. Çünkü nedir fakir? Fakir aç kalırsa, hastalanırsa, hayat daha kıymetli muhtemelen bakıyor. Hayat. Yani camisi yaşanabilir ama insan gıdası yaşayamaz. Önce hayat geliyor baksana. Önce hayat, hayat geliyor. Önce hayat kurtarmak böyle şey. Önce fakirin karnını doyacak, sağlığına kavuşacak ki camiye gelebilsin, Kur'an kursu okuyabilsin muhtemelen böyle şey. Bir de zekat kimlere verilir? Bir kimsenin, yani esnafların bulunur tabela, alacağı var birisinden. Borca para vermiştir, mal vermiştir. Bir arkadaş da mesela, kişi borca para vermiştir, alacağı vardır. Ödeyemiyor. Fakir de ödeyemiyor. Böyle. Onun zekatı da sayamaz. Neden? Verirken niyeti çünkü başkaydı. Verirken niyeti borcu vermekte zekat değildi. Sonradan niye değişmez? Pardon, eline çıktı artık değişme muhtemelen. Peki ne yapacak? O fakiri çağırır. Yana kadar bakalım buraya. Ne kadar senin borcuma bana? 10 bin lira borcum var. Ama sana 10 bin lira zekatından der. Ona parayı verir. Fakir parayı alır. 3 adam bir yürüyecek ama. Hemen elini alamaz der. 3 adam bir yürüdüm şöyle. Ya o da değişti mi? Dur bakalım der. Şimdi borcuma ver bakalım, borcuna bakalım abi der. Vermeyecek. Zor alabilir bana. Yani zor alabilir borcuna bakalım der. Mutlaka ona zekatı verecek ama. O zekatı verecek ona. Bir de şöyle yapabilir. Ona karşısına güvenmiyorsa biri vekalet alır ondan. Tanrı biri o borçtan vekalet alır. Der ki senin adına zekat almaya, vermeye beni vekil ettirme der. O da vekil ettim dedi mi? Tamam. Vekil eden kişi ona güveniyor değil mi öyle? Al şu 10 bin lirayı. Aldı kabul etti. Bir oda değişti. Al şunu bu onu borcu verdim sana der. Kurtulur muhtemelen bu şekilde böylece. Bu da zekat kimlere verilmez dedik. Usulü furu deniyor fıkıhta. Bunlara verilmez zekat. Usulü furu. Usul insanın kökü geldiği yer. Önce anne baba. İnsanın aslı yani kökü. Kökeni insan ana baba böyle. Sonra anne babanın kökeni, dedeler, nineler. Usul bunlar. Bir insanın usulüne, aslına dikkat veremez. Bir insan mesela babası ayrı, annesi ayrı, dedesi ayrı, evi ayrı bunların, fakirler de bunlar. Bunlar zekat kişi veremez. Neden? Onlar fakirse, bunlara iyiyse, onlara yardımcı mükellef zaten. Onlara bakmak zaten mecbur mükellefine bakmak muhtemelen böyle şey. Onlara veremez böyle şey. İkincisi furu. Nedir furu? İnsandan gelen soyu. Evlatları, oğlu kızı, torunları. Giterek gitsin aşağıya. Bunlara verilemiyor böyle şey. Bir insan efendim işte oğlu ayrı tabii. İşten çıkmış. Ev kirası var, borcu var, ödeyemiyor. Ona zekatını vereyim mi? Veremezsin. İnsan oğluna, kızına, torununa veremez. Damadına, gelinine verebilir mi? Verebilir ama bir şartı var. Damadına verebilir zekatından. Damat o parayı kendini kullanacak ama. Kendini kullanacak. Evine bir şey almayacak onlar böyle şey. Damat. Ayakkabı alabilir mesela, elbise alabilir. Kendini kullanabilir bunları. Borcunu verebilir, icabını verebilir, kullanabilir. Gelin de bunun gibi, gelin de bir şey alabilir, gelinin özel bir şey alabilir. Mesela gelinin parası eskimiş böylece, durumu iyi değil. Ona zekatten parası alabilir muhtemelen. Alabilir. Geline aldığı şeyden ondan gelin yaralanacak. İleriden mesela gelin, ben bu parasıyı bozayım da ya şu kumaşı bozayım da efendim çürüm yapayım derse olmaz. Bunun dışında usul furuğun dışında yani bu genel kaide kural bu muhtemelen. Usul furu. Bunu bilmiyorum şimdi. Usul insanın aslı. Anne baba, dede, nineler bence. Bunlara verilmiyor. Furu insanın dalı bu da yani insan gelenler. Oğlu kızı, torunlar. Bunlara verilmiyor böyle. Fakir olsun bunlara verilmiyor böyle. Bunların dışındaki bir akrabaya verilir akrabalara. Kardeşine verir muhtemelenler. Öz kardeşine, erkek olsun kız kardeşine verebilir, yeğene verebilir, amcalara, dayılara, teyzelere, dayılarına, amcalarına, şunlara bunlara verebilir muhtemelenler. Nasıl verebilir? Ondan tabii fakir olması koşulu ile muhtemelenler. Koşulu ile böyle. Teyzesi fakir. Halası fakir mesela. Dayısı fakir, amcası fakir. Geçimizden geçiyor. Onlara verebilir. Hatta Hanefi mezhebinde şöyle bir kural vardır. Önce en yakın akrabadan başlanır zekatta. En yakın akrabadan başlanır böyle bir şey. Başlanırken de önce baba tarafından başlanır. Babasının erkek kardeşi, amca. Onun durumu iyi. Kız kardeşi, hala. Ona verelim. Babasının tarafı durumu iyiyse anne tarafına geçer. Dayı, teyze. Böyle bir kural vardır. Harem mesleğinde vardır ondan bu şekilde. Bunlar verilir böylece. Bir de muhteremler zekat verirken mümkün olduğu kadar Müslümanlar seçilmeli bunlar böyle. Yani o kişi aldığı zekat parası ile Allah istemiyor, işlemesin. İşlemez muhtemelen. Mesela örnek olarak bir kimsenin komşu kızı var mesela, fakir böyle ama açı saçı geziyor. Ona para versen ancak parayı giysi alsa açı giyinecek, haram işleyecek muhtemelen. Kişime sebep olmuşlar böyle. Yani bir de zekatta bunu da araştırmak gerekiyor böyle. Araştırmak gerekiyor bunları. Bir de şöyle bir kolaylık var bunda. Mesela bir komşusu, yakın komşusu fakir. Fakir ama adam her aşkı içki içiyor ama ona para buluyor. Her aşkı sarış geliyor. El çocuğu aşağı bu şekilde. Ne yapar? O zaman erkeğe vermez de mesela kadına verir. Ama kadından adam parası olacak, adam para vermez. Ne yapar? İhtiyacını alır mesela. Mesela odunu, kömürünü, işte çocuğun giyeceklerini, giyecek alıyor bunları. Bunu da verir muhteremler. Yani zekatı verirken de biraz da araştırmamız gerekiyor. Hedef yerini bulsun. Ne kadar kişi böyle daha tekva insana verse, daha iyi yere verse, tabii ki şey, buna dua eder muhteremler. Daha sevabı girer. İllahi Teala Fatiha.